ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دوزانغو لحضورية مهلي هابا katika Masjid al-Faruq leo katika markazu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqat al-ilmiyyah. Kwa hakika tuna furaha kubwa ya kutembelewa na ndugu zetu as-salafiyun kutoka Bagamoyo. Wameamua kwa mapenzi yao yaliyoko juu yetu kututembelea katika siku hii ya leo ambayo ni tarehe 11 ya mwezi wa Dhulhijja mwaka wa 1439, ikiwa leo ni siku ya kwanza katika zile siku za at-tashriq. وهذه الليلة ليلة الثانية وسكوا بيلي كتك أيام التشريق. ويهون وسكوا وتاريخ من أمبيل وحقيقة جامبو هيلي لتكمبو شمبالي سانا اللي كواني جامبو لكويدة أو نئادة أمبال لكوتكيونا wakati tukiwa katika Darul Hadithi Dammaj kwa Sheikh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Mambo kama haya ya masala kufunga safari kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine kwa ajili ya ziara kuwatembelea ndugu zao ilikuwa ni jambo ambalo linakaririka sana. Haupiti mwezi kutaingia ugeni kutoka mikoa mbali mbali katika nchi ya Yemen, wanaotoka kusini kama sehemu za Adan, Hadramaut, yani sehemu za Mukalla, Siuni na miji mingineyo katika miji ya Yemen, Sokotra na sehemu nyinginezo ambazo zinafahamika katika al-Yemen. Ni safari ikija kwa ajili ya kuwafanyia ziara ndugu zao. Kwa hakika ni jambo ambalo linazidisha mahabba, linajenga udugu na kuukuza udugu huu, bali ni katika mambo makubwa ambayo yanazidisha ajri mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Ahadithi zilizokuja kulielezea jambo hili na fadhila zake kwa hakika ni nyingi sana, lakini hadithi kubwa iliyo wazi katika hizo ni ile hadithi aliyotaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake kwenye kitabu al-Birri was-Sila, hadithi kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaelezea kwamba anna rajulan, kuna mtu mmoja زار أخا له في قرية أخرى ألمفني زيارة ندقو ياكي قد يكيدي كنجين كنمت موجه كتاج مبهم mtu huyu alitoka katika mji wake au kijiji chake, akawa anakwenda kijiji kingine kumtembelea ndugu yake, kumfanyia ziara ndugu yake fillah. Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa arsala Allahu fi madrajatihi malaika, akapeleka Allah tabaraka wa ta'ala njiani kwake, akampelekea malaika kwenda kumngojea. Malaika yule alikuwa katika sura ya kibinadamu, kisha akamuuliza, aina turid, wewe unakusudia kwenda wapi? Akamwambia, mimi nakusudia kwa ndugu yangu, namtembelea mimi kwa kijiji cha jirani hapo, nakwenda kumwangalia, kumwamkia yule bwana malaika, yani ambaye katika sura ya mwana ya kibinadamu. Akamuuliza, hal laka alayhi min ni'matin tarubbuha, je, una wewe juu yake huyo ndugu yako neema yoyote ambayo wewe unailea, unailinda? Pengine kuna ihsani huyu bwana alikufanyia, wewe unakithirisha zile ziara ili ile ihsani iendelee. Kuna jambo fulani amekuahidi labda, kwa hiyo ukifanya fanya ziara hizi, ukimtembelea atalitekeleza jambo hilo. Kuna neema yoyote ambayo wewe unailea na kuilinda neema hiyo, ndio maana wafanya ziara hii? Akamwambia, la ghaira anni ahbabtuhu fillah, hapana, isipokuwa mimi ndugu huyu nimempenda, na nimempenda kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Ile malaika kama, fa inni rasulullahi ilaika bi anna Allaha ahabbaka, mimi ni mjumbe wa Allah tabaraka wa taala kwa wewe, kwamba Allah tabaraka wa taala amekupenda wewe, kama ahbabtahu fihi, bi anni rasulullahi ilaika, mimi ni mjumbe wa Allah tabaraka wa taala kwako, bi anna Allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Mmetuma ujumbe huu na Allah tabaraka wa taala nikwambie kwamba yeye Allah amekupenda wewe kama wewe ulivyompenda yeye kwa ajili yake. Kwa hiyo hizi ni katika fadhila kubwa sana, mtu anapomfanyia ziara ndugu yake, na hakuna kitu kingine anachokitarajia isipokuwa ni fadhila kutoka kwa Allah tabaraka wa taala kwa ajili ya kuuchunga udugu wake wa kidini, mahaba yake kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala kwa mtu huyo, si kwa sababu ya neema yoyote au maslahi yoyote ya kilimwengu. Jambo hili lina manufaa makubwa, kwa sababu mtu atapendwa na Allah subhanahu wa taala, na huwezi kufananisha mapenzi ya Allah tabaraka wa taala kwa mtu na kitu chochote. Allah tabaraka wa taala akikupenda wewe, basi watakupenda watu wema walioko, viumbe wema vilivyoko ardhini na vilivyoko mbinguni, na wala hutadhurika wewe na watakaokuchukia. Watakaokuchukia hawatakudhuru, kwa sababu tayari wewe wapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah tabaraka wa ta'ala hakupendi ila akuridhie wewe, awe yuko radhi na wewe. Na yule ambaye ameridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, la yashqa abada. Kwa hiyo mambo kama haya tunatakiwa tuyadumishe, tuyaendeleze baina yetu kwa kadiri ya uwezo na hali. Mtu akipata wasaa wa kuwatembelea ndugu zake, basi awatembelee, na wala isiwe kwa kulipana kwamba maadamu yeye amtembelee na mimi simtembelee, siendi mimi, nitafutanini yeye atakikuja bwana. La, wewe fanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, walakal ajru inda, na utapata wewe ujira wake, ujira wako mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia baada ya kuonyesha uzuri wa jambo hili, nitaitumia pia fursa hii kuwatia nguvu ndugu zetu walioko Bagamoyo na wengine watakaoisikia kalima hii au nasaha hizi fupi, kwamba sisi tunatakiwa tumuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuongoza sisi juu ya njia hii ya sawa sawa, tukaifahamu njia ya haki, njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tukawa tumeishika njia hii, kushikamana na manhaji sahihi, manhaji ya ahli sunnati wal jamaa, manhaji ya salafu salih, ni jambo kubwa, kwa sababu ndio haki yenyewe, ndio haki ambayo wamekuja nayo mitume. Mitume wameletwa kwa umma mbali mbali, kila mtume amepelekwa kwa watu wake, na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ameletwa kwetu sote. Wote wamelingania kwenye hii njia ambayo sisi tutashikamana nayo, Uislamu sahihi. Madhhabu ya salaf haivi isipokuwa ni madhhabu ya haki, kama anavyosema al-Imamu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika Majmu' al-Fatawa, kauli yake maarufu mashuhuri, takriban masalafi wote wanaifahamu, kwamba la aiba ala man adhhara manhaj as-salaf wa intasaba ilayhi wa'taza ilayhi bal yajibu qabulu dhalika minhu. Limadha? Anasema fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan, fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Hapana aibu, hakuna aibu kwa yule ambaye ameyadhihirisha madhhab ya salaf, hapana aibu kwake, bali ni fakhr. Wala hapana aibu kwa yule ambaye amejinasibisha na as-salaf, wala yule ambaye amejitukuza, kwa maana kwamba amejinasibisha akajisikia izza kwa sababu ya madhhab ya salaf, bali ni wajibu kulikubali hilo kwake. Mtu akiamua kufuata madhhab ya salaf, ni wajibu akubaliwe kwamba afuate madhhabi hiyo. Limadha? Kwa nini mpaka Sheikh al-Islam, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah asema neno haya? Kwa nini? Anatia illa pale, anataja sababu ya ta'lili, anasema fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Kwa sababu madhhab ya salaf hayawi isipokuwa ni haki. Kwa hiyo ukishikamana na madhhabi hii, fahamu kwamba umeshikamana na haki, ile haki ambayo ndio lubu, ndio kiini cha madhhab ya cha da'wa tu rusul, ile lubu au kiini cha madha cha da'wa ya mitume, ndio haya, ndio hii madhhab ya salaf. Kwa mtu akishikamana na madhhab hii, ameshikamana na kitu cha thamani sana. Kuna watu leo ulimwenguni wamepewa maarifa makubwa sana ya kufahamu mambo mengi. Kuna wataalamu mbalimbali katika fani mbalimbali waliobobea sana, akili zao ni kubwa kinyume na unavyofikiria wewe, yaani akili zao haziko katika mustawa wa kawaida unaojua wewe. Kuna watu Allah tabaraka wa taala amewafungulia mali, wana mali nyingi sana, hawajui wazipeleke wapi, na bado zaingia tu katika hisabu zao. Na kuna watu wana vyeo mbalimbali, yeye tangu wakuwa yeye ni mtu wa vyeo na madaraka tu, kutoka hiki anakuja hiki, mara kapata hili kapata lile. Watu wamepewa vitu mbalimbali katika mambo ya kilimwengu, lakini akili zao, mali zao na vyeo vyao havikuwasaidia wao kuifahamu haki. Wakatumia akili zao na vyeo vyao na mali zao, wakadhani kwamba yale walionayo ndio haki, wakaona kwamba vile walivyo, wakaridhika kwamba wao wamependwa, wamependelewa na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo wakaona kwamba hivi vile walivyo ndio haki. Zuyina lilladhina kafaru alhayatu ad-dunya alhayata ad-dunya wa yaskharuna min alladhina amanu walladhina ittaqaw fawqahum yawm alqiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wamepambiwa wale ambao wamekufuru maisha ya kilimwengu, wamepewa maisha ya kilimwengu, dunia yao imefunguka katika njia mbalimbali. Na ukiwaona, si kwa maana kwamba wameridhika na maisha yao kilimwengu wakajihisi kwamba wana taksiri na upungufu katika mambo ya kidini, la, bado wanawadharau na kuwafanyia maskhara wale walioamini. Wale waliokuwa wameamini wanawaona ni wapumbavu hawa, wameishiwa na kujiona wao kwamba ndio waliofanikiwa. lakini Allah subhanahu wa ta'ala atambia walladhina taqaw fawqahum yawm al-qiyamah, na wale ambao wamemcha Allah tabaraka wa ta'ala watakuwa juu yao siku ya kiyama, hao watakuwa chini asfal as-safilin, na wale waliomcha Allah watakuwa juu, watakuwa juu yao kwa daraja. Lakini mshindi ni yule atakayeshinda akhira, mshindi ni yule ambaye atashinda akhira, atafaulu akhira, atafanikiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wanaona kwamba ukishashinda duniani unakuwa hapa duniani umewini wewe, kwa sababu una mali wewe, umeshinda wewe kwa sababu umepata vyeo, wewe umekuwa mtu maarufu katika huu ulimwengu, kila mahali wewe watajwa. Kwa hiyo waona kwamba hilo peke yake linatosheleza, na wakikutaja watu katika minasabati wanakutaja wewe ni katika watu wakubwa, pingine ukachongewa sanamu na kumbukumbu kwa sababu ya ukubwa wako na athari uliyoacha duniani. Lakini fama mataa alhayati ad-dunya fil akhir, fama alhayati ad-dunya fil akhirah illa mataa, hayakuwa maisha ya dunia kwa akhir isipokuwa ni starehe ndogo tu, starehe ndogo tu. Kwa hiyo atakayeshinda kweli, mshindi wa kweli ni mshindi wa akhira, na huwezi kushinda ikiwa wewe njia yako si sahihi, kwa maana kwamba watakiwa uwe umelazimiana na njia sahihi waliopita mitume, njia sahihi waliolingania mitume, da'watul anbiya wal mursalin, da'watu sahaba, njia waliopita masahaba, al khulafai rashidin al mahdiyin wa man jaa ba'dahu, na wale waliokuja baada yao. Yani wewe ukiwafikishwa ukasimama kwenye njia hii mpaka ukaondoka katika huu ulimwengu umeshikamana na njia hii, wewe ni mshindi biidhnillah, wewe ni katika alfaizin. Faman zuhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faz وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ابن ابن تبيه الله سبحانه وتعالى يولي أمباي أتا إنغوا إنغوا أتا كي يبوشوا نموتوا نا كي ينجيزوا كتك بيبو هو يدام يفول فقد فاز. وسباب وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور, hayakuwa maisha ya duniani isipokuwa ni starehe zenye hadaa, ni vitu vya kupita tu. Kwa sababu haya yote mliokuwa nayo, ma indakum yanfadu, vile vilivyokuwa kwenu vinaisha. Upewe mali utakayopewa itaisha, pingine watarithi watoto wako, watarithi wajukuu wako, lakini itafika wakati itaisha. Leo kuna watu wanatajwa katika ulimwengu kwamba historia yao, katika historia yao wanatajwa ya kwamba utajiri wao waliomiliki haujavunjwa rekodi yake. Kina Mansa Musa aliyekuwa Timbuktu kwa mali, hutajwa kwamba ni tajiri aliyokuwa akimiliki mali nyingi. Hawa waleo kina Bill Gates wanaotajwa bado hawajafikia hata robo ya utajiri wake. Kuna Muislamu mmoja akiitwa Mansa Musa katika karne hizo zilizopita huko nyuma, huu ni mfano na utaji, alikuwa na mali nyingi na utajiri wake mkubwa ni dhahabu. Uko wapi sasa hivi? Yamekwenda, yamepita. Kuna watu walikuwa walipewa mamlaka Namrud alayhi la'inullah tatra, inasemekana kwamba alitawala katika huu ulimwengu kwa takriban miaka 400. Kwa wakati huo na wengineo katika watawala waliopita huko nyuma walikuwa wakiishi miaka mingi na wakitawala kwa muda mrefu. Lakini je, alipokufa aliondoka na utawala wake? Ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baq, vile vilivyokuwa kwenu nyinyi vitaisha, lakini vile vilivyokuwepo mbele ya Allah tabaraka wa taala ni vyenye kubakia. Kwa hiyo mtu kuwa katika njia sahihi ndio salama kwake. na atakiwa mtu siku zote aifuatilie, aipalilie salama hii. Una kila sababu za kuangalia kuilinda salama hii na njia hii, kuijengea mazingira ya kubakia, upate kuwa katika hali ya thabati. Na moja katika njia hizo za kuienga, kuiengaenga njia hii ili sije kukuponyoka ukatoka katika mstari, moja katika njia hizo ni mtu kuingia kutahassan bil ilmi shar'i, ni mtu kujiingiza kwenye kinga ya ilmu ya kisheria, ukafahamu wewe dini yako. Hapa utakuwa wewe sasa wabeba silaha ya kupambana dhidi ya upotoshaji wote ule ambao unaweza kukabili kwenye imani yako. Leo kwenye mazingira haya tunaona kwamba ndugu zangu wapo, watu wapo, hakuna atakayebabaisha. Likitokea hili fulani ataeleza, fulani atabainisha. Leo kwenye mazingira haya, lakini kesho pingine uko katika mazingira mengine. Huwezi jua Allah tabaraka wa taala fi kulli yawmin huwa fi sha'n. Kulli yawmin huwa fi sha'n. Kila siku Allah yuko kwenye shani nyingine. Anaumba, anaruzuku, anaumba, anaua, anaruzuku, anafilisi. Hivi ndio anavyofanya Allah tabaraka wa taala. Hapa anatia amani, hapa anatia hofu, hapa basi mambo yanabadilika. Kama unavyoona dunia inavyokwenda, dunia haiendi katika hali moja. Allah subhanahu wa ta'ala anageuza geuza mambo. Leo uko hapa, kesho kutwa uko mahali kwingine. Mahali ulipo pingine fitani na mitihani ni mingi, watu hawataki dini, shubuhati zimejaa. Kama huna kinga ya elimu unapotelea mbali, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala hajakufunika na rahma yake. Kwa hiyo mtu kuchukua silaha ya elimu, elimu itakusaidia popote utakapoingia katika mazingira yoyote. Ndiyo nuru ambayo yustadhau bihi, ndiyo tochi na ndiyo mwangaza ambayo watu hupata nuru kwayo. Itakunufaisha wewe na utawanufaisha wale ambao watakuwa wamekuzunguka pale jirani yako. Kwa hiyo moja katika njia ya kuilinda njia hii ya salama ni kwanza ni kutahassan na ilmu ya kisheria. Na vile vile katika jambo jingine la msingi ambalo matakiwa au tutakiwa sote tulizingatie ni kuuzingatia udugu wetu, udugu wetu wa haki, udugu wetu ulio katika misingi madhubuti, misingi wa rahma, misingi ya uadilifu, msingi wa kupendana. Udugu huu una thamani kubwa sana, kwa sababu almuslimu akhul muslim, muislamu ni ndugu yake muislamu. Innama almu'minuna ikhwatun, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, hakika si vingine, waumini ni ndugu. Almu'minu lilmu'min kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'da, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mu'min kwa mu'mini mwingine ni kama jengo, baadhi yake inaitia nguvu baadhi nyingine. Jengo haliwezi kusimama kwa nguzo moja au kwa ukuta mmoja, linatiana nguvu, upande huu washika huku na upande huu washika huku, na jengo linakamilika. Ndivyo alivyokuwa mu'min kwa ndugu yake mu'min. Kwa hiyo ndio maana tukawa tumeamrishwa sana sisi tujenge udugu wetu. Kwa hiyo ndugu zetu popote pale walipo, ndugu zetu mliokuja kutoka Bagamoyo, udugu wenu katika mazingira mlionayo ni muhimu sana, muuthamini. Bali na ndugu zenu walio katika sehemu nyingine pia muuthamini ndugu zenu, maadamu wameshikamana na njia ya haki. Na usilete sababu zozote za kuweza kuhafifisha ule udugu na kuutoa nguvu au kuuvunja. Na ndio maana sheria ikatukataza zi mambo mengi sana, kwa sababu yote hayo yanauvunja na kuuhafifisha udugu, kama vile watu kufanyana sufuria, yani kufanyana maskara na kutaniana na kuwadharau baadhi yao kwa baadhi nyingine, mtu akamdharau ndugu yake. La, sifanye namna hiyo. Kubali wewe kuwa chini kwa ndugu yako, mpe nafasi, wewe jiteremshe chini. Na hivi ndivyo walivyoamrishwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amepelekewa wahi, antawadhau hatta la yabghi ahadun ala ahad, nyenyekeaneni kiasi ambacho hatafanya dhulma, hatafanya uasi baadhi yenu hiyo baadhi nyingine. Kwa sababu man tawadha lillahi rafa'ahu Allah, yule ambaye atanyenyekea na atakaa chini, atajidhalilisha, kujifanya dhalili kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, Allah atamtukuza. Lakini katika vitu vyenye kuharibu kabisa udugu ni kudharauliana. La yaskharu qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khairan minhun. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka msingi huu ili kuulinda udugu wa Kiislamu. Kadhalika kutaniana na kubandikana majina mabaya, suu dhann, kudhaniana vibaya, yote haya ni katika mambo ambayo yanauharibu udugu. Allah subhanahu wa ta'ala akasteremsha aya hizi, aya mbili hizi zinazofuatana katika suratul Hujurat, akijenga msingi madhubuti wa imani. Kwa hiyo ndugu zangu, katika mambo ya msingi sana kuyalinda vile vile ni kuulinda udugu, kwa sababu katika udugu tunatia nguvu katika hii dawa. Mtu huwezi ukaishi peke yako, utakuwa na makosa mengi na mikhalafa mingi. Ndugu zako ndio watakaoona ile mikhalafa yako, kwa hiyo wao watakunasihi, na utakaponasihiwa watakiwa unasihike. Usijenge utaratibu wa kutokunasihika ikawa ukinasihiwa wajenga chuki. La, si sawa sawa. Hii ni alama ya kwamba wewe ni mgonjwa. Kwamba wewe utanasihiwa alafu wajenga chuki ni alama ya kwamba wewe maridhi saqim, moyo wako wewe una maradhi. Kwa sababu hakuna ambaye yuko juu ya nasaha, watakiwa wewe unaponasihiwa unasihike. Na watu wanatofautiana katika njia ya kunasihi, wengine una usulubu mgumu na wengine una usulubu laini. Lakini wewe usiangalie kwamba huu usulubu uliotumika ni mgumu au laini, wewe tekeleza ile haki iliyoko juu yako. Lakini ukishaweka kinyongo tu, ukaweka vitu katika moyo wako dhidi ya ndugu yako, pengine wala yeye ajue, ona akasema sawa, ona alichokwambia ni sawa, pengine wewe una mukhalafa, kweli una mukhalafa, yeye alitakiwa aje akwambie vizuri kwa heshima na taadhima, hakukwambia hivyo, lakini tayari kweli wewe mukhalafa unao. Kwa hiyo isikupelekee kile kiburi cha nafsi yako, kile kiburi kilichopo kwenye nafsi yako kuikataa haki na nasaha, na ukaanza kuweka vifundo kwa sababu eti umenasihiwa vibaya. Na watu wengi wanakosea katika hili, ikawa umwekea mtu kitu katika nafsi yako. Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza kabisa na jambo hili, na ametufundisha dua sisi ya kuomba. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Alafu akasema wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, ghillan lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ee Mola wetu, usijalie sisi, usijalie katika vifua vyetu sisi kuwa na vifundo na vinyongo kuwafanyia wale ambao wameamini, kuanzia maswahaba na wengineo. Kumbe watembea katika nafsi yako na mzigo, una kitu katika nafsi yako. Na wazungumza mimi nabifu na mtu fulani, mimi nabifu na mtu hivi bwana, hapana. Kitu kiko ndani ya nafsi yako, hiki kitakudhuru, kwa sababu moja katika vitu vitakokudhuru kwa madua yako haitakubaliwa, alafu ni sababu ya wewe kutokuingia katika janna. Unapotoka msamaha wa Allah tabaraka wa taala hautakupata wewe mpaka uondoe ghilli iliyo katika nafsi yako. Kwa hiyo kuna watu wanaweka vifundo kwa sababu amenasihiwa na ndugu yake, haya hataki kuambiwa kabisa. Kama utaka kumwambia, basi usikosee kwenye kumwambia, kwa sababu sisi pia katika kuulinda udugu wetu tunafundishwa namna ya kuzungumza, kuambia watu. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala anamwambia mtume katika Qur'an, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum inna ash-shaytana kana lil insani aduwwan mubina. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, wa ambie waja wangu waseme yale yaliyokuwa mazuri. Wanapozungumza na ndugu zao wazungumze maneno kwa uzuri, kwa sababu inna ash-shaytana yanzaghu bainahum, shetani anachochea baina yao. kupitia maneno. Kwa nini huyu ukasema hivi? Kwa nini huyu? Shetani anakuletea sura hii. Hapana, hapa itakuwa huyu alisema hivi kwa sababu kuna hivi na hivi. Ah, bwana huyu si mtu mzuri. Sasa watakiwa uchunge maneno unayozungumza kumwambia ndugu yako, kwa sababu shetani anapitia maneno. Sasa ikiwa mathalan mtu ameteleza kwenye kusema, amekwambia jambo lakini jambo la haki kunalo, kosa wewe uko nalo, ulimi wake ukateleza kwenye kuzungumza, akuchunga mikadari yako, akuchunga ile heshima yako na makana uliyokuwa nayo, amekuchukulia kawaida tu, tujalie ndio hivyo. Sasa na huu ndio upande wa pili mwingine. Sasa huyu alitakiwa azungumze vizuri, alikosea, na yeye mwenyewe ameona pingine yuko sawa, bali mara nyingine anaweza kuona kweli nilikosea nilipozungumza vile. Vyovyote itakavyokuwa, amehisi kwamba amekosea, ameona kwamba yeye yuko sawa, vyovyote itakavyokuwa, maadamu ulichoambiwa ni haki, huna sababu ya kuweka kifundo na kuweka kitu katika nafsi yako wewe kwa dhidi ya ndugu yako. Haitakiwi katika Uislamu, kwa sababu jambo hili linaondosha au linahafifisha ile nguvu ya udugu. Mapenzi yanaondoka. Na unapompenda mtu lillah, Allah subhanahu wa ta'ala anakupenda wewe kwa ajili ya Allah. Hadithi tumeisoma hii, al-Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake ameitaja kwenye kitabu al-birri was-sila. Anamwambia yule, ametuma malaika anamwambia yule bwana, inna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Allah tabaraka wa ta'ala amekupenda wewe kama vile ulivyompenda yeye kwa ajili yake. Na wakati wa sasa tulionao sisi tunaoishi ndani yake, ahlul haqqi na watu waliozilazimiana na njia sawa ni ghuraba, ni wageni. Ni wageni vipi? Kwa sababu watu hawajaifahamu da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na bali tuna matarajio watu wengine waikubali da'wa hii. Lakini kwa muamala wetu, matendeano yetu, kauli zetu, yani tuwalinganie watu, si kwa kusimama kwenye mimbari tu, muamala na kauli na nafasi. Sasa mtu aona kwamba watu hawa wanasema wafuata salaf, mbona watu wenyewe wako namna hii, hawana akhlaq, badala ya kuikubali dawa. Kwa sababu kuna watu wengine watazama watu, ah, watu gani bwana hao? Kwa nini? Kwa sababu hajaelewa. Kuna watu wao utazama watu walivyo, wale watu waliotangulia nyuma walipowatazama masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walijua ukweli kwa wao, wakaikubali, wengine wakaslimu kwa kuona masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sema hawa ni watu wa haki. Wale makafiri wenye mtu atumwa na kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hajaambiwa chochote, hajaambiwa silimu, lakini ameona ule muamala, namna wao wanavyoamiliana baina yao na mtume wao, na baina wanavyoamiliana wao wenyewe kwa wenyewe, nasema wa jamaa hawawezi kushindwa, hao watamiliki dunia hao. Hivyo wanavyoishi hao. Kwa nini? Kwa sababu ya muamala. Hadhulumiwi mtu mbele yao, na kila mmoja anawekwa kwenye daraja yake. Sasa hili likipotea baina yetu, tukathamini mambo ya ubinafsi, tukatafuta ubinafsi, na kila mmoja akataka kujikweza yeye, hayuko mtu ambaye yuko tayari kwamba atatawadha kwa mwenzake na mtu kujua heshima ya mwenzake, basi hapo mambo yatakuwa yameharibika. Na tusitarajie kwamba kuna watu wengine watapata hidaya kupitia sisi. Lengo sisi ni kuwalingania watu wapate hidaya, warudi katika sawa, wajue haki. Lakini muamala wetu sisi pingine ukawakimbiza watu wengine, na hili ni jambo ambalo walifeli jamaa Ansaru Sunna na jamaati nyinginezo, jamaatu takfiri, wanafeli kwa sababu wamefeli katika upande huu. Lakini pia fahamu kwamba hutaidhuru dawa kitu chochote ikiwa hivyo unavyoishi ni sababu ya kuwakimbiza watu katika njia ya haki, basi ujue utadhubu kama yadhubu almilhu fil ma, utayayuka tu, utatoweka kama vile chumvi inavyoyayuka katika maji, utatoweka tu. Watu wangapi walidai dawa hii inasimisha na hii dawa, lakini walikuwa ni waongo katika madai yao, wakapotea katika ardhi hii. Basi hivyo hivyo wewe, kama ikiwa kuna kitu wakitafuta katika da'wa hii isiyokuwa haki, huwezi kufanikiwa. Utatatiza muda mfupi tu, kisha baadaye utatoweka. Kwa hiyo nataka kuhusia tena na kuwasisitizia ndugu zangu kwamba hii dawa tuliyokuwa nayo ni neema kubwa kwetu, na udugu wetu tuliokuwa nao ni mkubwa kwetu. Hii ni neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Tunatakiwa tuilinde neema hii na tuulinde udugu huu. Dawa tuliyobeba ni kubwa, maadui ni wengi. Wewe chukulia tu kwamba kila unayemjua wewe ambaye si salafu, basi kwa asilimia kubwa ni adui wa da'wa hii. Kwa hiyo una maadui wangapi? Masufi, mashia, makadiani, mahizbi, manani, sami maishaita, wote hawa ni maadui zako wewe. Kitu gani kitakupa nguvu wewe? Lazima utasallah baada ya kuwa na ile thabati kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Basi lazima utasallah na ilmu ya kisheria, na lazima upate nguvu pia vile, yani ubebe silaha ya elimu, lakini vile vile upate nguvu kwa ndugu zako. Huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minin, anaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye Allah ndiye ambaye amekupa nguvu wewe kwa sababu ya nusra yake, na amekupa nguvu wewe kwa sababu ya waumini. Uwezi kusema mimi peke yangu, tosha kabisa, la, kwa bilmu'minin, na waumini. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitiwa nguvu na Allah tabarak wa ta'ala kwa waumini, na ndio waumini hawa walioendeleza futuhat islamia katika miji mbalimbali. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam kishaondoka duniani, Uislamu ukafika ulikofika, yeye mahali ambapo yeye hakufika sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo tuthamini jambo hilo, na ni jambo kubwa, na mambo ya kuhusiana yako mengi, lakini nitaishia hapa ili pia tupate fursa kama kuna maswali machache, yale ambayo tutaweza kuyajibu, basi tutayajibu. Jazakumullahu khairan, na vizuri maswali yaandikwe.